tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 29 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest szósta, serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Marcin P. mówił niewiele o finansach, więcej o kontaktach z politykami i służbami. Były szef Amber Gold zeznawał przed komisją śledczą. Informacja o bombie była fałszywa. Pociągi na trasie Warszawa-Berlin jeżdżą bez przeszkód. Wieczorem ewakuowano kilkuset pasażerów. Stany Zjednoczone ograniczają program przyjmowania uchodźców. Wchodzi w życie dekret Donalda Trumpa. Założyciel piramidy finansowej, która 19 tysięcy Polaków pozbawiła oszczędności, mówi, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Posłowie Komisji Śledczej do sprawy Amber Gold przesłuchali Marcina P. Marcin P. unikał odpowiedzi na szczegółowe pytania o początki Amber Gold i źródła finansowania. Świadek był słupem? Odmawiam odpowiedzi na to pytanie. Czyli nie zaprzecza. Marcin P. przedstawiał się jako biznesmen, któremu się nie udało. Ja nic Polakom do zwrócenia nie mam, panie pośle. Dużo mówił, że unikał polityków, a to oni mu się narzucali. Wiedział o akcjach ABW i prokuratury od dziennikarzy jak Sylwestra Latkowskiego, byłego redaktora naczelnego tygodnika Wprost i PR-owca Emila Marata. Na jakich polityków pan ma rad za pośrednictwem pana Kunachowicza się powoływał? Pytała szefowa komisji Małgorzata Wasserman z PiS. Powoływał się na pana Cichockiego? Być może tak. Któryś z tych polityków był koordynatorem służb specjalnych odpowiedzialnym za ABW. Tuż przed aresztowaniem był ostrzeżony tajemniczym SMS-em. Uciekaj, 16 będzie u ciebie ABW. Osoby wymieniane przez Marcina P. za pośrednictwem mediów społecznościowych zaprzeczyły jego zeznaniom. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Dziś przed komisją śledczą ma zeznawać się żona Marcina P. Katarzyna, początek przesłuchania o 10:00. Bez przeszkód jeżdżą już pociągi na trasie między Poznaniem a Warszawą. Wieczorem w Mogilnie, po informacji o podłożeniu bomby, ewakuowano ponad 600 pasażerów, mówi jeden z podróżnych, Witold Ostant. Zakomunikowano pasażerom, żeby się przenieśli do szkoły podstawowej na teren boiska. Później zakwaterowano w szkole, dowieziono napoje, dowieziono suchy prowiant. Podróżni, którzy mieli podręczny bagaż, mieli możliwość kontrolowania podróży do Poznania, postawiono autokarem. Reszta, która miała cięższe bagaże, niestety musiała pozostać na miejscu. Informacja o bombie okazała się fałszywa. Część pasażerów spędziła noc w szkole. Pociąg ruszył po 7 godzinach. O wizycie Donalda Trumpa w Polsce rozmawiali wieczorem prezydent Andrzej Duda, premier Beata Szydło i ministrowie. Rozmowy z prezydentem USA będą dotyczyły obronności, inwestycji w Polsce i bezpieczeństwa energetycznego, mówi prezydencki minister Krzysztof Szczerski. To była bardzo dobra rozmowa, która pozwoliła na to, żeby omówić całą paletę tematów, które łączą Polskę i Stany Zjednoczone, które powinny stać się przedmiotem rozmów z prezydentem Trumpem w zakresie przede wszystkim współpracy międzynarodowej, czyli także tych tematów, które pojawią się w przyszłości w kontekście polskiego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa. Prezydent Trump będzie w Warszawie 5 i 6 lipca. Śledztwo w sprawie poświadczenia nieprawdy przez SB w dokumentach Bolka umorzone przez IPN. Postępowanie rozpoczęto w lutym ubiegłego roku po wypowiedziach Lecha Wałęsy o sfałszowaniu akt steczki znalezionej w domu Czesława Kiszczaka, m.in. odręcznie napisanego zobowiązania do współpracy z SB podpisanego Lech Wałęsa-Bolek. Śledczy nie potwierdzili stanowiska Lecha Wałęsy, mówi prokurator Andrzej Pozorski. Przeprowadzone dowody pozwoliły na ustalenie stanu faktycznego, który nie budzi dla nas najmniejszych wątpliwości. Nie doszło do żadnego fałszerstwa dokumentów, które znajdują się w teczce personalnej i tajnego współpracownika o pseudonimie Bolek i uznajemy, że czynu nie popełniono, czyli że nikt tych dokumentów nie podrobił. W śledztwie ustalono, że kilkadziesiąt dokumentów z lat 1970-74, w tym zobowiązanie do współpracy z SB, pokwitowania odbioru pieniędzy i doniesienia agenturalne, steczki tajnego współpracownika o pseudonimie Bolek są autentyczne. Włochy zagroziły, że przestaną przyjmować statki z innych krajów z imigrantami na pokładzie. Chodzi o jednostki organizacji humanitarnych pływające pod banderami krajów należących do Unii Europejskiej. Stały przedstawiciel Włoch przy Unii Maurizio Massari oskarżył inne kraje o to, że w czasie, gdy Włochy borykają się z tym problemem, one patrzą w inną stronę. Włoski rząd coraz częściej mówi o osiągnięciu punktu krytycznego. W tym roku do tego kraju przypłynęły 73 tysiące imigrantów, o 14% więcej niż rok temu. Na koniec jeszcze Stany Zjednoczone, które od dziś ograniczają program przyjmowania uchodźców i wpuszczania na swe terytorium obywateli 6 muzułmańskich krajów. Sąd Najwyższy USA zgodził się na wejście w życie głównych przepisów dekretu imigracyjnego Donalda Trumpa. Ograniczenie przyjazdów dotyczy 6 krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu: Iranu, Syrii, Sudanu, Libii, Somalii oraz Jemenu. Obywatele tych państw przez 3 miesiące nie będą mogli uzyskać wizy do Stanów Zjednoczonych. Wyjątkiem objęto osoby mające bliskie związki rodzinne lub biznesowe z USA. Dziś zostaje również zawieszony na 4 miesiące program przyjmowania przez Stany Zjednoczone uchodźców z całego świata. W tym przypadku również wyjątkiem objęto osoby posiadające bliskie związki z podmiotami znajdującymi się na terytorium Stanów Zjednoczonych. Pierwszy dekret imigracyjny Donald Trump ogłosił zaraz po objęciu urzędu, uzasadniając to zagrożeniem terrorystycznym. Po protestach na lotniskach i wielu pozwach sądowych amerykański prezydent wycofał go i w marcu wydał łagodniejszą wersję dokumentu. Kilka sądów niższej instancji uznało jednak dekret za nielegalny. Biały Dom odwołał się od tych decyzji do Sądu Najwyższego. W poniedziałek sędziowie wyznaczyli termin rozprawy na październik, ale pozwolili wejść w życie głównym zapisom dekretu, uznając, że prezydent Stanów Zjednoczonych ma duże szanse na wygraną. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Polska jest pod wpływem niżu z nadmorza Bałtyckiego. Z zachodu zacznie napływać chłodniejsze powietrze polarnomorskie. Dziś pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz, możliwe burze i to z gradem, a najmocniej popada na południowym wschodzie. Wiatr południowy umiarkowany w czasie burz w porywach do 90, a wysoko w Karpatach do 110 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, temperatura od 24 stopni w Szczecinie i Koszalinie, 26 w Opolu i we Wrocławiu, 28 w Łodzi, Katowicach, Trójmieście i Suwałkach, do 31 w Lublinie i Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Poprzez trwające badania. To, że samolot leci, to jest nałożenie wielu różnych efektów. My tak do końca tego rozpracowanego jeszcze nie mamy. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na wszelkie pytania. Nawet, a może zwłaszcza, jeśli są to pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, na scenie setki produktów w mocno obniżonych cenach. Teraz w Media Expert przeceny na lato. Na przykład smartfon Samsung Galaxy J5, aparat 13 megapikseli za jedyne 799 zł. Telewizor LED Sharp 32 cale za jedyne 799 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Oho, komuś sprawiliśmy radość. Dokładnie panu Pawłowi. Lepszego prezentu na imieniny niż Waters od rana nie można mu było sprawić. No i cała przyjemność po naszej stronie. Gratulujemy. Ważna informacja. Dziś imieniny pana Pawła. Wszystkiego dobrego. Dzień dobry, kłaniamy się. Zaczynamy poranna audycja. 12 minut po 6. Wczoraj o tej porze lało. I my już, prawda, 24 godziny później mamy piosenkę okolicznościową, ale zdaje się, że jakoś tak nie za zbytnio pada. Chyba, że gdzieś indziej. To państwo dadzą znać zapewne. Także z optymistycznym listem w Augustowie przestało dopiero padać, ale nadal jest szaro i ciemno. Widać, że dzień krótszy i zbliża się jesień. 713352273. Piotr Łodej przy telefonie. Druga ważna informacja, oprócz tego, że imieniny są pana Pawła, są także imieniny pana Piotra. Panu Piotru się wychylamy, może nas widzi. Składamy serdeczne życzenia. No i także ranek@polskieradio.pl. O, widział! Zapraszamy do Trójki. Pomachał nam przez dwie szyby żarówką z kieszeni, jak zwykle. 17 minut po 6, audycja poranna. Czego się dziś Państwo powinni spodziewać? Dziś szczególnie zapraszamy na 7.35. To będzie spotkanie ze Zbigniewem Wodeckim. Od razu Państwu powiem, że kończymy cykl spotkań ze Zbigniewem Wodeckim, ale kończymy dużą niespodzianką. Bardzo dużą niespodzianką. Będą Państwo pierwsi. Tyle tylko możemy powiedzieć. O 7.35 pojawi się Piotr Metz. I chwilę porozmawiamy. Zaczniemy także kolejny cykl, ale ta niespodzianka muzyczna, proszę tego nie przegapić. Mówić będziemy także o pakowaniu, to po 6.35, opakowaniu się. No, u nas specjalistą pakowania jest mój mąż. Ja jestem z tych osób, które no, nie lubią pakować jakiekolwiek rzeczy, układać. Ja lubię szybko, żeby to było załatwione, przyłożę kolanem i idę. Z buta. No tak trochę, może i z buta faktycznie. No czasem trzeba użyć siły fizycznej, to nie ma wyjścia. Nie, to czasem tak się zdarza. W pakowaniu się rozmawiać będziemy o po 6.35, ale nie tylko się, bo sztuka pakowania to rzeczywiście duża rzecz. Proszę posłuchać, proszę tego nie przegapić. Przed 7 Wojciech Zimiński z kalendarzem, po 7 dr Tomasz Rożek z pytaniami z kosmosu. Dziś będzie odkrywczo. Jajko kurze, nie tylko jest tą kurze, no to jest białko i to jest żółtko. To tak tytułem wstępu. I właściwie tyle na razie powiemy. Co będzie dalej? Proszę posłuchać. Kwadrans po 7. Doktor Tomasz prosił, żebyśmy nie robili zagadnienia z tego, co się wydarzyło wczoraj. Żebyśmy nie wracali do tego. Było przyjemnie, ale tak już pozostawmy. Dobrze. Jego życzenie jest dla nas. I zapraszamy serdecznie. Kwadrans po 7. Pytania z kosmosu. Za chwilę pierwsze strony gazet, a w międzyczasie jeszcze dla Państwa chwila muzyki. You saw the whole of the moon. Pan sobie winszuje czekoladkę, bardzo proszę. Dobrze. Ale znaczy przed występem to bym nie polecał, bo można... Tak, można się troszkę zakleić. Zalepić sobie otwór, ale nie ten. Ale warunki pracy genialne. Genialne, prawda? Tak, tak. Bardzo dziękuję, Piotr. Już sobie i tak codziennie teraz będzie? Że takie słodycze tutaj jeszcze o poranku? No, tak, tak. Tak będzie codziennie teraz, proszę pana. 227 trójek, gdyby państwo chcieli złożyć życzenie panu Piotru, bardzo proszę. Wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam wszystkich Piotrów, Adam i paru. Bardzo panu serdecznie dziękujemy. Ja tylko delikatnie, życzliwie przypomnę, że po 9 audycję będzie prowadził Piotr Baron. Wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam wszystkich Piotrów, Adam i paru. Bardzo panu serdecznie dziękujemy. Ja tylko życzliwie przypomnę, że po 9 Piotr Baron, ale wspólnie będzie z Piotrem Kordaszewskim. Wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam wszystkich Piotrów, Adam i paru. Bardzo panu serdecznie dziękujemy, ale tylko życzliwie przypomnę, że Piotr Stelmach, ale nie wiem, czy dzisiaj ma audycję. 24 minuty po 6, Marcin Pośpiech. Zaglądamy na początek do Rzeczpospolitej, na pierwszej jej strony. Ziobro zaostrzy prawo. Czytamy, o co konkretnie chodzi. Minister Sprawiedliwości zamierza zreformować kodeks wykroczeń. Chce ograniczyć liczbę drobnych spraw karnych, które wpływają do sądów. Rocznie jest ich ponad 600 tysięcy. Większość stanowią sprawy o niezapłacone mandaty drogowe za wykroczenia. Zbigniew Ziobro chce zmobilizować kierowców do ich płacenia. Chodzi m.in. o piratów drogowych złapanych przez fotoradary, którzy otrzymują mandaty zaocznie. W takiej sytuacji funkcjonariusze mają mieć możliwość doręczenia ich osobiście, nawet odwiedzając kierowców w domu. Będzie też rejestr złodziei, tak planuje resort sprawiedliwości, co opisuje szczegółowo Rzeczpospolita. Także w Rzeczpospolitej o reformie służby zdrowia, czyli o wprowadzeniu sieci szpitali. Sieci wydłużą kolejki, pisze Rzeczpospolita. Poza siecią szpitali z gwarancją finansowania ze środków publicznych znalazło się 319 placówek. Dotychczas kontrakt z NFZ miało 912 szpitali. Dla personelu oznacza to zwolnienie, a dla pacjentów utratę miejsca w kolejce do zabiegu. Ponieważ z sieci wypadają oddziały specjalistyczne, ortopedyczne czy okulistyczne, może to wydłużyć już dziś rekordowe kolejki. Ministerstwo Zdrowia takim informacjom zaprzecza. Także w Rzeczpospolitej, i tutaj nie ma zaskoczenia, relacja z wczorajszego posiedzenia Komisji do Spraw Amber Gold, rewelacje szefa Amber Gold. Ten temat pojawia się także na pierwszej stronie Gazety Polskiej Codziennie, do której przechodzimy. Marcin P. zarobił 20 milionów złotych. Polakom nic nie jest winien. To cytat ze słów Marcina P. Ani funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ani prokuratura nie zachowały się wobec mnie nieprzyjemnie. Wszystko odbywało się humanitarnie, tak stwierdził wczoraj Marcin P., szef spółki Amber Gold, która oszukała tysiące klientów. Co więcej, lokaty w Amber Gold mieli zakładać znani politycy, w tym Ewa Kopacz, była premier, czy Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska, pisze Codzienna na pierwszej stronie. Z kolei w Dzienniku, Gazecie Prawnej, nowy sposób na walkę z pracą na czarno. Państwowa Inspekcja Pracy proponuje, aby zatrudniony zaczynał wypełniać swoje obowiązki dopiero w momencie, gdy umowa z przedsiębiorcą zostanie zawarta na piśmie i zgłoszona do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Te propozycje popierają związki zawodowe, ale sceptycznie oceniają je pracodawcy. Inspekcja ma wystarczające narzędzia do weryfikowania umów cywilnoprawnych. Dodatkowe obowiązki formalne komplikowałyby prowadzenie działalności, tak uważa Robert Lisicki, radca prawny, ekspert Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. To Dziennik Gazeta Prawna. Z kolei na pierwszej stronie Gazety Wyborczej, oszust w Trybunale, pyta Wyborcza. Andrzej Zielonacki mnie oszukiwał, twierdził, że złożył pozew w sądzie i że reprezentuje mnie na rozprawach, a potem się okazało, że moja sprawa nie istnieje. Skarży się była klientka adwokata, którego PiS wybrał na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Wczoraj zaprzysiągł go prezydent Andrzej Duda, a jak przypomina Gazeta Wyborcza, zgodnie z prawem sędzią Trybunału Konstytucyjnego może zostać jedynie osoba o nieskazitelnym charakterze. I tutaj cytat z tego oświadczenia poszkodowanej, jak pisze Wyborcza, przez sędziego Zieloneckiego. Przez 2 lata wmawiał mi rzeczy, które nie miały miejsca. Swoim zachowaniem mógł zniszczyć życie moje i rodziny. Nie powinien być dłużej adwokatem. To jest fragment skargi złożonej w Poznańskiej Okręgowej Radzie Adwokackiej. Autorką jest Anna S., była klientka doktora Andrzeja Zieloneckiego. Tak wyglądają pierwsze strony gazet. Bardzo dziękujemy. Marcin Pośpiech. Po 7 także się spotkamy z poranną prasą. Tu pani Grażyna też jeszcze życzliwie przypomina, że no wczoraj, ale jednak wczoraj tonację prowadził Piotr Kaczkowski. Wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam wszystkich Piotrów, Adam i paru. Bardzo panu dziękujemy, panie Antoni. I jeszcze państwo także życzliwie przypominają, że też po 7.35 pojawi się Piotr Metz. Ale on obchodzi w październiku podobnież. Ale jeszcze zapytamy oczywiście. Zapytamy po 7.35. Za 2 minuty w Trójce skrót wiadomości. W międzyczasie Tilaf. Znowu przychodzi to, co dobrze znam. Choć tak wielu modli się, by to coś poczuć chociaż jeden raz. Znowu niepokój, pytania w głowie mam. Z makijażu i z twojej twarzy odczytuję górny kolor znanej flagi. A ja mocno ściskam cię i obejmuję, a ty patrzysz tak. Tak bardzo blada, jak tamta flaga. Tak samo blada, jak tamta flaga. Tak bardzo blada, jak tamta flaga. Tak samo blada, jak tamta flaga. White, red, red, white. White, red, red, white. White, red, red, white. White, red, red, white. Czekam na słońce w tym dziwnym, zimnym kraju. Czekam na twe biegi, na twej bladej skórze jak cynamon. Trzeba się spieszyć, bo wszyscy umierają. Bo wszyscy umierają. Bo wszyscy umierają, tak. A ja mocno ściskam cię i obejmuję, a ty patrzysz tak. Tak bardzo blada, jak tamta flaga. Tak samo blada, jak tamta flaga. Tak bardzo blada, jak tamta flaga. Tak samo blada. Blada, właśnie. To jest tytuł tego nagrania. Dziękujemy. 6.30 minęło. Jolanta Pawlak. Alarm bombowy był fałszywy. Dopiero po 7 godzinach pociąg relacji Warszawa-Berlin wyruszył ze stacji w Mogilnie w dalszą podróż. Wczoraj późnym wieczorem policja dostała informację o bombie w pociągu. Ewakuowano kilkuset pasażerów, mieszkańców okolicznych domów. Pociąg przeszukali pirotechnicy. Niczego nie znaleźli. Nie czuje się winny, nie ma nic do oddania Polakom i nie wie, co stało się ze złotem zgromadzonym przez jego firmę Amber Gold. Twórca piramidy finansowej Marcin P. przed sejmową komisją, która wyjaśnia aferę, nie chciał odpowiadać na wszystkie pytania. Nie wiadomo też, skąd wziął pieniądze na rozkręcenie interesu. Próby sprzedaży złota miały miejsce? Miała miejsce próba sprzedaży złota. Jak to się zakończyło? Skończyło się odmową zakupu przez Narodowy Bank Polski. A reszta tego złota gdzie się znajduje? Jest zabezpieczona w postępowaniu karnym przez ABW. To ile tego złota łącznie świadek poświadał? Odmawiam odpowiedzi na to pytanie. Pytał poseł Nowoczesnej Witold Zembaczyński. O 10.00 komisja przesłucha żonę Marcina P. Katarzynę. Dziś drugi dzień posiedzenia Senatu. Zaplanowano m.in. głosowanie nad ustawą o minimalnych wynagrodzeniach w służbie zdrowia, przepisami, które mają umożliwić chorym dostęp do preparatów z konopi. Nieznany sprawca na znak protestu przeciwko prezydentowi Brazylii staranował bramę jego rezydencji w stolicy kraju. Mężczyznę aresztowano. Wcześniej ochroniarze oddali strzały ostrzegawcze, by zatrzymać samochód, którym kierował. Prezydent Brazylii cieszy się wyjątkowo niskim poparciem. Według ostatniego sondażu popiera go jedynie 7% obywateli. Ludzie zarzucają mu korupcję. Tyle informacji teraz. Więcej w serwisie Trójki o 7.00. Dziś pochmurno z przelotnymi opadami, najmocniej popada na Podkarpaciu, możliwe także burze i to z gradem. Wiatr umiarkowany w czasie burz, a także w górach to będzie wiatr porywisty. Temperatura od 24 stopni w Szczecinie i Koszalinie, 26 w Legnicy i we Wrocławiu, 28 w Łodzi, Katowicach, Trójmieście i Suwałkach, do 31 w Lublinie i w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Otwieramy nasz sezon letni w Sopocie. Piątkowe lista przebojów i ofensywa, a także sobotnia Markomania na żywo z hotelu Sopot. A potem już z sopockiego klubu żeglarskiego, sobotnie audycje Myśliwiecka 357 i lista osobista. Zapraszamy. Barbara Marcinik, Marek Niedźwiecki, Piotr Stelmach oraz Piotr Metz. Naszym gościem specjalnym będzie Rafał Królikowski. Do usłyszenia i do zobaczenia w piątek i w sobotę. Na otwarcie trójkowego sezonu w Sopocie zaprasza sponsor. Firma Ziaja, producent kosmetyków dla całej rodziny. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Rozmawiamy z dyplomowaną optometrystką Magdaleną Wierzbicką. Przebadała Pani wzrok tysięcy Polaków. Jak wspierać nasze oczy? Ja polecam Gold Luteinę. Gold Luteina zawiera najwyższą łączną dawkę luteiny i halatu cynku Albion. A przyswajalność? Gold Luteina to innowacyjna technologia kapsułek płynnych z unikalnym systemem transportu substancji aktywnych. Gold Luteina to, moim zdaniem, gwarancja doskonałej przyswajalności składników. Suplement diety Gold Luteina. Wybierz jakość w trosce o Twoje oczy. Takiej zabawy jeszcze nie było. Lato z Radiem to najlepsza trasa koncertowa. Już w sobotę będziemy w Cieszynie, gdzie wystąpią Arka Noego, Kalina Młynkowa, Urszula, Anna and the Barbies z Węgier i Noca Deń ze Słowacji. Więcej informacji na latozradiem.pl. Partnerem strategicznym trasy Lato z Radiem jest Lotto, właściciel marki Zdrabki. Na program i koncerty Lato z Radiem zaprasza sponsor, producent chipsów Wiejskie Ziemniaczki. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ranek Małpa, polskieradio.pl. Za chwilę mówić będziemy o sztuce pakowania, nie tylko na wakacje. A tu pan Tomek napisał: czasem wystarczy miast siły zaprząc do pracy grawitację. Siadamy bezwysiłkowo na walizce, od tak, i już się łatwiuteńko ją zamyka. Dobrze przeczytałem, tak jest napisane. Yeah! You know, I know it's only rock and roll, but I like it. I know it's only rock and roll, but I like it. A dzisiaj w takiej wersji. A dlaczego nie? 2273. Dzień dobry panu. Nasz numer telefonu do dyspozycji. No i teraz słuchamy. 15 lat temu udało mi się do państwa dodzwonić. Akurat się szykowałem do porodu rodzinnego. Natomiast no, córeczka dzisiaj kończy 15 lat. I wszystkim przyszłym ojcom, którzy dzisiaj się też do takiego przedsięwzięcia szykują, chciałbym życzyć powodzenia i trzymam kciuki. Bardzo dziękujemy, gratulujemy, no i przede wszystkim składamy serdeczne życzenia urodzinowe. Za 20 minut będzie 7. Zapraszamy do Trójki. Już zapowiadaliśmy i teraz o tym właśnie mówić będziemy. Pakowanie tylko z pozoru wydaje się bardzo łatwą czynnością. Pewnie dlatego tak wiele osób no nieszczególnie za nią przepada i czasem robi to byle jak. Inaczej, zupełnie inaczej jest w biznesie. Tam każdy centymetr powierzchni przekłada się na realne pieniądze, ale biznes biznesem, a życie życiem. Przynieś walizkę, przeprowadź ją tutaj. Przynieś majtki, skarpetki, je zapakujemy, dobrze? Tutaj w te kieszenie. Jak to jest z tym pakowaniem u państwa? No, u nas specjalistą pakowania jest mój mąż. Pani Justyna. Ja jestem z tych osób, które no, nie lubią pakować jakichkolwiek rzeczy, układać. Jak bardzo pani tego nie lubi? No bardzo. Ja lubię szybko, żeby to było załatwione, czyli spakowane. Przyłożę kolanem i idę. Z buta. No tak trochę, może i z buta faktycznie. Dobra. I zaprowadź na cię do samochodu teraz, dobrze? Jak to jest w logistyce? Jak to jest w transporcie profesjonalnym? Tam chyba nie ma miejsca na niedbalstwo w zakresie pakowania czy też umieszczania ładunku. Dokładnie tak. Mirosław Ganiec, szef redakcji magazynu TSL Biznes. Wykorzystuje się standardowe, znormalizowane ładownie, czy na przykład palety. Paleta Euro dobrze znana, myślę, większości osób. Jej wymiary też nie są przypadkowe. Każdy centymetr na drodze się liczy, dlatego te pojazdy są sześcienne, mają bardzo regularne kształty, ponieważ to opłaca się najbardziej. Taki samochód zabierze najwięcej towaru. Nawet kosztem aerodynamiki? Nawet kosztem aerodynamiki. To są wyliczenia, które wskazują, że lepiej jest przewieźć 2 lub 3 palety towaru więcej, niż zmniejszyć zużycie paliwa o kilka procent. Ja robię tak, że walizka nie jest w całości wypełniona rzeczami. Najczęściej to są małe pojedyncze torebeczki, siateczki, prawda, zawiązane na supełek, bo co mi się przypomni, że muszę zabrać, to faktycznie często robię to, że wkładam to kompletnie w inne siatki. Bagażnik nie może być swego rodzaju śmietnikiem, do którego nawrzucamy tych rzeczy. Paweł Kurpiewski, biomechanik zderzeń. Zderzenie z prędkością między 64 a 110 km na godzinę może skutkować przeciążeniami rzędu 24 do 30 g. To znaczy, że cokolwiek umieszczonego w tej kabinie pasażerskiej będzie tak jakby chwilowo ważyło 30 razy więcej. Proszę to wziąć pod uwagę, pakując się na wakacyjne podróże. Jak sobie radzić z pakowaniem nie tylko walizek, ale i domowym upychaniem wszelakich rzeczy, radzą niektórzy blogerzy. Cześć, to już kolejny odcinek 5 sposobów na. W tym odcinku pokażemy Wam 5 sposobów na spakowanie się. Ubrania standardowo złożone w kostkę układam w siatkach. Mogą też być grubsze folie, to nawet lepiej. Wszystko popakowane, więc czas tu przetargać odkurzacz. W worek wkładam rurę. Włączam odkurzacz. Zakręcamy. Zawiązujemy. Taka wiedza dotycząca praw rządzących w profesjonalnym transporcie przydaje się w codziennym życiu? Na pewno. Pewnie gdyby zajrzeć do kuchni czy do sypialni transportowca i logistyka, to na pewno znajdziemy tam uporządkowane i bardzo regularnie wypełnione szafy i przestrzenie. W domu jest kilka rzeczy, które są uporządkowane, na przykład siatki jednorazowe, no może tutaj pokażę. Reklamówki. Reklamówki, z którymi wychodzimy z zakupami. Jest taki ciekawy patent, który nauczyła mnie moja teściowa, czyli składamy taką siatkę wzdłuż dużego boku właśnie w ten sposób i robimy taki trójkącik. I uszy przewijamy i zahaczamy tutaj o jeden róg tego trójkąta. My to nazywamy tak zwaną anuszką, czyli jeżeli mamy to w torebce, to też zajmuje to mało miejsca. Na zasadzie anusz mi się przyda, więc wkładam rękę, wyciągam i mam torebkę. No właśnie. Sposobów zapakowania i złożenia różnych rzeczy jest, jak sami Państwo widzą, wiele. Jeśli natomiast chodzi o podróżowanie samochodem z byle jak spakowanym bagażem, tutaj warto podejść do sprawy zupełnie serio, bo stawką jest nasze bezpieczeństwo. A o pakowanie pytał nasz reporter Kuba Witkowski. Wakacje rozpoczęte, a więc pakowanie i składanie. Pakowanie i składanie. Szybciutko. Pakowanie i składanie. Pakowanie, szczególnie to wakacyjne, ma jeszcze jeden tajemniczy, metafizyczny wręcz wymiar. Mam na myśli to, że ile razy nie zapakuję na letnie wakacje polarów, kurtek deszczowych, jakichś tam kaloszków dla dzieci, wtedy na pewno będzie padało i będzie zimno. I w tym roku tradycyjnie będą polary, będą kalosze, przeciwdeszczówki i pogoda będzie jak drut w letnie wakacje, przynajmniej w czasie naszego urlopu. Bylibyśmy panu bardzo wdzięczni, gdyby pan to wszystko zapakował i rzeczywiście przepowiednie się sprawdziła, że wakacje będą bardzo ładne. Za czasów słusznie minionych kolega wyjeżdżał do Chamonix w Alpy i żeby walczyć z wolnymi przestrzeniami w plecaku, wkładał makaron nitki w makaron rurki. I to jest słuszna koncepcja. 2-2 i 7 trójek. Jakoś to trzeba tam wypełnić. No ale bądźmy szczerzy, dla niektórych takie pakowanie i składanie to horror. Przepraszam, thriller. Lurking in the dark. Kiedyś przed laty to potrafiłam się w godzinę spakować na narty w jeden plecak, z butami włącznie, proszę pana. Ale miałam dyżurną karteczkę, która z roku na rok była taka sama i według karteczki wszystko do plecaka wchodziło. Ale to było bardzo dawno temu. Zamykamy wieczko walizki. Tak to się można śmiać, jak się człowiek już spakuje, prawda? Urywki z kalendarza. Gotowy? Tak, tak. Dobra. Dzień dobry. Dzień dobry, tak będę mówił. Dobrze, o, to dobra, to super. Dzień dobry panu. Bardzo dzień dobry panu. Dla odmiany mamy czwartek. Nie wiem, czy się pan zorientował. Tak, mamy czwartek. Poznałem to po tym, że jutro jest piątek. Bardzo dobry punkt orientacyjny, tak, proszę pana. Tak, ja się orientuję do piątku, proszę pana. Potem to już... Nie, potem też jest coś. No. Coś się zawsze dzieje. Redaktor Wojciech Zimiński. Dzień dobry i mamy dzisiaj 29 dzień czerwca. Na początek oczywiście kilka ważnych informacji naszego działu kadr. W 922 roku Robert I został królem zachodnich Franków, zaś w 1194 roku Sverre Sigurdsson został koronowany na króla Norwegii. Brawo. Tak. Już nie żyje, niestety. Dział aprowizacji historycznej pragnie przypomnieć, że w czasie wojny palatynackiej w 1694 roku w bitwie pod Texel eskadra francuska pokonała eskadrę holenderską, ratując w ten sposób, i tu uwaga, transport zboża z Gdańska dla głodującej Francji. Chcemy zwrócić uwagę, że Gdańsk wówczas należał do Rzeczpospolitej Obojga Narodów, a więc pomoc szła z Polski do Francji. Warto, żeby obecny prezydent Francji, pan Macron, pamiętał o naszej XVII-wiecznej pomocy. Gdyby dalej upierał się przy swoich krytycznych uwagach, przypominamy mimochodem, że obchodzimy dziś Dzień Marynarki Wojennej. Francja dawno już nie może szczycić się swoją marynarką, gdyż Światowe Centrum Mody dawno nie znajduje się w Paryżu. Dziś obchodzimy także Dzień Ratownika WOPR. Ratownik ratuje nas w wodzie. Woda zaś występuje w morzach, rzekach, jeziorach, ale także basenach. Woda w basenie jest ważna, bo bez wody basen jest nudny. Onegdaj znalazłem w basenie coś, co wygląda jak ponadmetrowa pała, wykonana z lekkiej i elastycznej pianki. Korzysta się z tego sprzętu w celu podtrzymania na wodzie początkującego dziecka lub wykonania serii karkołomnych ćwiczeń przywracających naszemu ciału cechy sylwetki, a nie tylko ogólnego kształtu. Dostrzegłem na urządzeniu naklejkę z tekstem w kilku językach. Była to instrukcja obsługi pały, a jednocześnie katalog zagrożeń występujących przy złym zastosowaniu pały. Przeczytałem następujący tekst. Uwaga! Używać tylko w wodzie, gdzie dziecko ma nogę i pod kontrolą. Najwyraźniej według producenta pały są wody, w których dziecko nie ma nogi lub ma ją w mniejszym stopniu. Jedną ma bardziej niż drugą, albo obie ma mniej niż przedtem. Ważne jest też kontrolowanie nogi. Noga pozbawiona kontroli może się niepostrzeżenie oddalić i zaginąć. W dniu święta prosimy WOPR o zwracanie szczególnej uwagi na nogę. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Redaktor Wojciech Zimiński, prosto z basenu. To mówiłem ja w kąpielówkach. I czepku. No oczywiście, dobrze, że mam czepek z włosami. Wszystkich mód, wszelaki posłan. Zapraszamy do reklamy. Mamo, a dlaczego wędliny ze Stokrotki są takie dobre? Bo są dostarczane codziennie, idealnie świeże. Na przykład kabanosy klasyczne Tarczyński. Tylko złoty 99 za 100 gramów. A do tego łopatka wieprzowa. Jedyne 10,77 za kilogram. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Lotto zaprasza na wakacyjną Zdrapmanię. Już w najbliższy weekend odwiedź strefę Lotto w Cieszynie i Świeradowie Zdroju na trasie Lata z Radiem. Drap z drapki na milion sposobów i wygrywaj nagrody. Więcej informacji na www.zdrapmania.pl. Żegnamy reklamy.